Libala oyo eningisi mboka bato bakamwe Tobandaki na yo ndenge nini oniki Soki peto koki koboya na yebite Ozali nde mwasi nalinga kaka yo Tika na kumisa yongo bato bayeba Yonenga nalinga kalokola nakufa Nalingi tozala ndenge padira ina joba lingana Nako yebisa masido akengela kayo Otika makambo ya mibali nyoso ya yo nikie Motema e, nikio Bambanda otika kaya solo niki Natonda na zua ya nko inako kile loko mama Kengela kaya Otika makambo ya mibali nyoso ya yonikie Masuwa o, etonda nzoto e Bambanda otika kaya solo oniki Natonda na zua ya mko inako kile loko mama Kombo ya te niki, motema eko suwa o Tavinanga eshaje, nako minde nasuka o Yoko nakangabwe Kobo ya te niki, mote maeko suwa o La vina nga eshaje, nako minde nasuka o Yoko nakangabwe Kobo ya te niki, mote maeko suwa o La vina nga eshaje, nako minde nasuka o Yoko nakangabwe Yona na Mama soyo Nakangibwe Sezona isi basukia monga wa Nakangi pue, nikiye, nakangi pue.